Na, hát akkor itt vagyunk el, tehát egy újabb, pontosabban két hét, nem is egy hét, mert előző héten volt egy kis kimaradás, amiről majd Bence bővebben be fog számolni. És most nem volt meg ez a nagy berobbanás itt az elején, mint szokott lenni, de ez így most egy ilyen normális tempó szerintem, amit diktálunk. Valahogy nincs meg az a túl nagy pörgés, de ugye mondtuk, hogy stílusváltás van, és most már egy kicsit ilyen komolyabb stílusba szeretnénk nyomni ezt a dolgot. Egyébként itt van velem Bence, mint mindig. Akkor nincs itt, vagy legalábbis nem szólal meg. Nem tudom pontosabban egyébként miért nem szólal meg. Lehet, hogy nem van kapcsolva a szegénykinek a mikrofonja, mindjárt ezt is megoldjuk, hogy ő is neki is a mikrofonja feljön kapcsolva. De van ilyen, mikor nálunk ráadásul szokott ilyen lenni, hogy valami nem megy. Igen, szóval elvileg most már felkapcsoltam Bence mikrofonját, és ha minden jól megy, és ő is itt van. Valamiért nem hall semmit. Egyáltalán nem hallok semmit, de ezt van Bence is. Orvosolni. Most már, tehát, és nem hall belőlem semmit. Jelenleg most belőled egyáltalán nem hallok semmit. Nem baj, hallgasd az adást, hogy és akkor mindent utálni fogsz. Nem tudom egyébként, miért nem hallasz, megmondom neked őszintén. Nem hallok belőled semmit. Miért nem? Most se hallasz? Tudok, vagyis mindent hallani fogok, valamilyen nem működik itt a dolog. Én azt nem tudom. Hát azt én sem tudom most így hirtelen, eddig minden jó nem volt. Nem tudom, eddig hallottuk egymást. Na jó, van mindegy. Egy-két há. Igen, az jó, addig lekapcsolom Bence mikrofonját, mert ő itt próbálkozik. Most nem tudom, hogy hallasz el. Lényeg az, hogy lekapcsoltam Bencét, majd hogyha ő is hall engem, meg én is őt, pontosabban én hallom őt, csak ő nem engem. Amint ez a helyzet megoldódik, visszakapcsolom. Na. Azonnal be is lépek egyébként a chatre is. Mert ugye az most itt picit elmaradt, szóval azt mondja, hogy milyen jó az alapestő zene, egyébként most be is rakok valami zenét, legyen mondjuk, fú, hát ez egy régi, nagyon nagy szám, szerintem mindenki ismeri. Na, egyébként ez az, nem árulom, egyébként élvezd az a címmel. Ez szólít alattunk, és akkor próbáljuk Bencivel egymást elérni. Meg fellépek így a csatra. Élvezd, amíg van, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Na most azt nem tudom. Téged igazol, senki nem várt, ha járod utad. Öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem, szolgálom és védem. Neked én vagyok, nekem te vagy a testvérem. Élvezd, még ha fáj is, minden egyes frázis. A külvilág csak színfalak, szívedben a bázis. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgy sem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgy sem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Élvezd, ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened? Élvezd, ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped, a lényeg a szeretet. Élvezd, hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is, lesz itt még valaki. Élvezd, ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz valami. Hisz, ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom. Mert ha nekem jó, jó neked, ha üres a feje lesz, mivel megtöltened. Élvezd, ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet, a lényeg a szerepet. Élvezd, hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és lesz itt még valaki. Élvezd, ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a dolgokat, mert maradsz valami. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom. Na, úgysem élhetünk örökké. Lennünk oltalom. Egyébként most a Bence is itt van. Sziasztok, csőcső, hello mindenki. Szolgálom, sem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Bence, élvezd, hogy látsz. Azt mondja az él, igen, igen. Hát én élvezem, hogy látok, nem tudom, hogy még meddig. De engem. Azt ne élvezd, hogy le. De azt is élvezd, hogy látsz, de bekapcsolom, és akkor látsz engem. Nézheted. Én kézed megborotválkoztam. Nem most, de borotválkoztam valamikor. Na, szóval... Van ilyen. Nem minden esetben jó ez. De ez egy nagyon szép szám, egy nagyon régi szám egyébként, nem, mert ahogy nézzük, már egyébként ez a kor, meg kor, bocsánat, hogyha mondhatjuk itt, tehát ez a zene történet, hogy meddig új, meg meddig régi egy zene, ez egy iszonyat nagy kérdés. Hát ez tényleg az, igen. Közben itt technikai problémáink adottak nem azzal kérlek, kapcsolatban, hogy... Légy enyém örökké. Mégis hozzád szólalom. De mikrofonunk működőképesen működjön, úgyhogy legalábbis az enyém, mert hogy itt néha elmegy a kapcsolat. Úgyhogy... És akkor elénekeljük azt, hogy... Na, mit énekeltünk-e, Bence? Nem tudom, pálinka dalt. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Nem, Bence, én bármit eléneklek neked, amit akarsz, tehát... Nagyon minden nem, tehát mondjuk azért egy árját ne várjál tőlem, de... Nem is várok, tehát ilyet én világéletemben nem mondtam, hogy én tőled árját várnék. Na, nem is mit vársz el tőlem? Nem jönnek ki ezek jó, a hangok. Jó, ne. Ezt ne erőltessük szerintem, mert ez még Berecki Zoltánnál is rosszabb. Na, Berecki Zoli az egy nagyon nagy énekes, pontosabban mondhatom, úgyhogy színművész, vigyál. Igen, hívjuk őt Nox így. Nox százszor szeres című számát kérték tőlünk elsőként. Szóval majd ez százszor szeres, Bence, ez valami jel. Figyelj. Százszor szeres még, ugye? Százszor szeres még, Bence, százszor szeres még. Igen. Hányszor ölelsz meg engem, Bence? Hát mit tudom én, ahányszor a tyúk, nem tudom. Hát igen, körülbelül annyiszor. Körülbelül igen. Köszi. Tehát érek neked egy tyúknyi ölelést. Nem tudom, tehát... Én kiteszem neked szívem, lelkem, nem a tiédet, az enyémet. Éneklem neked, hogy... Köszönöm szépen, igen. Eléneklem neked, hogy mi volt az? Jaj, nem kérlek, légy enyém örökké. Nem kérlek, légy enyém örökké. Egy perc... Nem is úgy van. Mindig azt mondom utána, hogy egy percig lennél voltam, közben nem is úgy van, hanem hogy... Hogy is van? Hogy nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom. Igen. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom. Nem. Hogy is van? Nem. Majdnem jó. Úgy sem élhetünk örökké. Igen. Úgysem élhetünk örökké. Közben nem merekünk feltöltöm a Young Singers idei, a mostani adást. Úgyis Young azt is meg lehet találni. Ez itt a Young Singers, itt a Karancs Rádióban, csak azért. Nem Karancs Rádió, Karancs FM, igen, tudta, hogy el fogod egyszer rontani, biztos. Nem kérlek, roncsd el még egyszer. Nehéz lesz az átállás, ugye, Sanyi? Tehát... De esküszöm, ezt a dalt nem szabad meghallgatni, mert most állandóan azon a számban, hogy énekelni akarom, hogy nem kérlek, lényegyem örökké, mégis hozzád szoldalom. Nem. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Én eljárom, ugye az egész dalból ennyit tudok, megmondom neked őszintén, de ezt nagyon. Hát ezt tudom, hogy nagyon. Tehát a refrént az mindenki tudja minden zenénél. Tehát az mindenki. Nem is de, igaz. Mert ha azt mondom neked, de figyelj, azt mondom neked, hogy a hallgató egyik, vagy hallgatónak azt mondanám, hogy valahol Európában vándorlás dala, nem biztos, hogy tudnák a refrént. Valahol Európában vándorlás dala. Én szerintem meg tudnák. Na, akkor mondjad, Bence. Nem tudom, én nem ismerem a vándorlás dalát. Mit nem ismert? A vándorlás dalát én nem ismerem, tehát én tőlem nem. Azt, hogy nem ismerem. Nem ismerem. Azt, hogy nem ismered. Földanya. Nem, földanya, nem? Földanya, az igen. Tehát nem az, azt anya, én nem akarom anya. Még egyszer meghallgatni. Földanya, ég anya, szólj, hogy hova megy az út. Nem ja, akarok eltévedni. Földanya, ég anya, szám meg a gyerekedet, hú. Mikor jó. Kapok végre enni. Ezt szeretjük, ezt a kenyér, a gyereket egyél, bőr a cipő. Erről jut eszembe, olyan rég énekeltünk már dzsungel könyvét, hogy elő kéne Bencének adni. Nagyon király, tehát ez és ennek örömére szerintem mielőtt elkezdjük a kívánság műsorunkat, azaz a péntek esti pihit, én berakom a dzsungel könyve nyitányát. Szeretlek, komolyan. Már hogy alá festi zenének. Szóval azt fog itt alattunk szólni, mert lehet hallani, hogy itt valami csipog, kis madarak, ugye dzsungel könyve, ugye dzsungelben járunk. Nem fogom azért mindent elmondani, hogy húhog a bagoly, bár nem tudom, hogy a dzsungelben. Ez mekkora? A dzsungelben nincsenek bagyok, csak úgy elállom. De senki nem kérdezte, a dzsungel könyvében van, mert húhog. Most van, igen. És ugye jön Bence kedvenc része, ugye a Ajaj. Pedig direkt lenni, mint ott a mindent. Tehát, hogy én ezt ne halljam. De a többit egyébként szereti. Egyébként igen. Tehát a többit azt szeretem. Karancs. FM, az nem jön ki. Igen, Karancs FM, igen. Jaj, Isten, elígy, kegyes úrma. Egyébként csak úgy hozzáteszem itt a dolgokat. Karancs FM. Isten, elígy, kegyes Karancs FM. Karancs FM. Minden működőképes, most jelenleg minden működik. Én be vagyok jelentetben. Isten elígy, kegyes úrma. De Bence között a nyugodtan beszélget. Én csak az aláfestő zenét nyomom. Ja, csak én nyugodtan beszélek. Jó, akkor ezt mondhatod, van vannak érdekességek, amit egyébként nagyon-nagyon sokan nem tudnak még úgy az adással kapcsolatban, hogy de írtuk egyébként angolul is, meg magyarul is. Angolul és magyarul tartjuk a műsorokat? Ez nagyon jó ötlet, Bence, ebben benne vagyok. Nem, te beszélsz magyarul és én angolul. Nem, csak ki kell írni az információt két nyelven. Two language. Mondaná az angol? Egyébként volt már egy ilyen adásunk. Igen, volt már egy ilyen adásunk. Igen. Bence, te röcsögsz. Mi az, hogy röcsögök? Hát, mucsa röcsöge. Röcsög a mikrofonod. Meg visszhangzok. Nem tudom, mitől van. Röcsögöl. Ez... Istenem, légy kedves úrma. Valami oknál, most megnézzük, hogy... Szerintem megavar a Skype. Nem tudom, most minden el oké, tehát, hogy... Nem tudom. Istenem, légy kedves úrma. A voice meter bugol. Hát ezt most innen hallgató alatt, ezt én ezzel most itt tudok csinálni. Nem tudom. Tehát így bugolnak nálunk a programok. Még nem állt fel teljesen a szadásrend, úgyhogy még vannak érdekesség. Te nem vagy teljesen felállva, nekem az az érzésem. Hoppá! Hoppá, ez félreérthető helyzet volt, ugye? Jó, akkor most jelzem az magyar hírközlési hatóságnak, aki éppen minket hallgat, kedves hölgyem, uram, nem akartam félreértetni senkivel ezt a kis megnyilvánulást, szóval köszönjük szépen, elkerülendők a levelek, melyben értesítenek minket, hogy félreérthető információt, vagy félreérthető szöveget mondtam, ezt én is tudom. Ne pazarolják erre a festéket, köszönöm szépen. Na, szóval, ha most már így a Magyar Hírközlési Hatósággal is beszélgettünk itt a mai adásban, remélem egyébként tényleg nem hallgatja senki, mert nagyon rövid időn belül akkor a Karancs FM, mint olyan kicsit... Hát én... Van egyébként a Karancs ajánleten egy most nem röcsök, link, nálam nem ami... Röcsök. Ami február, március, nem tudom, hanyadikán került ki. És gyakorlatilag arról szól, hogy működik a rádió, tehát, hogy megváltoztunk. És nem én írtam ki, ez a furcsa. Tehát, hogy én nem én írtam ki, hanem a... Nem, te írtad ki. Hát ez nem tényleg. Nem írtam ki. Hallod, ez aztán... Szerintem ez a valami. Ez a valami, mikor nem Bence írja ki. Voltunk hát ilyenek. Beszélgessünk a kecskékről. Bence szerint a kecskék intelligens állatok. Ez fejts ki bőven. A kecskék azok nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak művelni. Intelligens állatok, igen. Hát többek között tejet adnak, mint a tehenek. Meg és a többi. De most a kecskét a tejjelsz hasonlít? Ilyen. Amikor rám írt egy csaj, és mondtam, hogy mit írjak neki vissza, és Mojka, vagy mit írtam? Igen. A szia. A szia. A moj, az pedig a csá. Igen, az a cső. És ilyenek is. Az első esek, hanem is az utolsó. De ez már egy másik stílus. Ez egy másik rádió. Ez a Karancs FM. A te stílusod. Generációk nőnek fel. És várják, hogy minden jobb legyen. Hogy minden jobb legyen. Aztán egyszer eltűnik a nap. Eltűnik a nap. Eltűnik az élet a földről. Eltűnik az élet a földről. Földről. De mi? De mi? De mi? Mi emberek? Mi emberek? Addig nem fogunk várni. Addig nem fogunk várni. 2017-ben visszatér. Visszatér. Új arculattal. Új arculattal. Új névvel. Új névvel. És megújulva a Karancs Rádió. És megújulva a Karancs Rádió. 2017 a megújulás éve. A megújulás éve. Mert az emberek nem változnak. Mert az emberek nem változnak. De mi megtettük. De mi megtettük. Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr és az egész világ. Új stílusban. Ez új arculattal. A jövő. Csak neked. És a Karancs FM. Sanyi, köszön. Na, közben Barsent Melodies Hopeful, egyébként ismerős lehet majd a ilyenek voltunk szignálva volt benne, azt hiszem. Szóval itt vagyunk újra, és néhány fontos információ a rádióval kapcsolatban, hogy elhangzott itt már nem olyan régen, pontosan az előző szignálban, hogy arculatváltás volt. Lett egy ilyen újabb kék, pontosan nem egy újabb, hanem egy új kék arculatunk. És ami ezzel kapcsolatban az én részem, és nekem kell, vagy amit én szeretnék elmondani, indul egy új jelentkezési hullám, tehát egy... Na szóval a lényeg az, hogy indul egy jelentkezési lap, ismételtem újra, majd ezzel kapcsolatban Bence majd még szeretne valamit mondani, és újra lesz műsorvezető felvétel, tehát szeretnénk egy kicsit idézőjelben fiatalítani a rádiónkon, tehát úgy gondolom, hogy új tagokat szeretnék felvenni. Ez elsősorban minden esetben a következő képen fog zajlani. Így munkamegosztás által már így hosszabb ideje, úgy csináljuk ezt Mencével ketten megosztva, hogy van egy előzetes jelentkezési lap, ezt kell kitölteni, mi ez alapján eldöntjük, hogy kit hívunk be, ugye ennek bizonyos követelményei vannak, ezt nem árulom el, nyilván van egy rész, ahova tudtok írni magatokról, leginkább ez az a rész, ami igencsak döntő szerepet játszik abban, hogy később ti fel lesztek-e véve esetleg, vagy tovább, vagy behívunk a következő körbe. A következő kör az pedig nem más, mint egy elbeszélgetés, ezt általában én szoktam vezetni. Itt ez egy olyan állásinterjú-szerű, felteszünk néhány kérdést, motivációról, magadról egy pár szót, meg amelyik műsorvezetőnk ráér lehet, hogy amennyiben műsorvezetőnk ráérnek, lehet, hogy többen is ott lesznek, de Bence meg én biztos. És utána van egy harmadik forduló, ezen is tovább jut, az még aznap van, az egy ilyen tesztadás veled, a leendő műsorvezetővel, itt igazából a képességedet mérjük fel, meg hogy mit kell rajtad fejleszteni. Ha ezen is túljutottál, akkor hivatalosan műsorvezető tag lettél. Ez így van. A másik, amit én el szerettem volna még mondani, hogy érdemes, közele is ment a szene egyébként. Szóval ahhoz képest, hogy mondtam Becek, hogy ez alatt a zene alatt fogom elmondani, nem sikerült. Érdemes egyébként megnézni a rádió weboldalát, tehát ugye radio.hangnetwork.com. Ugye ez nem is akkora nagy csoda, hiszen radio.hangnetwork.com/player, ahol lehet minket hallgatni, player ugye. Érdemes szétnézni egyébként a rólunk menüponton a munkatársainkat, vagy a rólunkat is. Itt, van, itt vannak a műsorvezetőink. Pontosabban még a pénteki bulizó, tehát ugye Berec Flóri hiányzik még róla, de ő is nem sokára kifog. Itt egyébként láthatjátok, vagy látjátok a műsorrend menüpont alatt a műsorrendet. Ami nagyon fontos, hogy az előző Karancs FM és Karancs, pontosan előző Karancs Rádió átvette teljes mértékben a mi előadóinkat, tehát, vagy a Karancs Rádiótól átvettük az előadókat, tehát ugyanúgy mi vagyunk a magyarországi forgalmazói, ugye a Medibinek, Johnny Orlando, Kazzeluders, és még van és pár Jacob új, akit az előző Sartorius, és akkor még akik körül légy. Mondjak még párat egyébként, mondhat, tudok még nyugodtan párat mondani, amiket mondjuk mi forgalmazunk: Gülle Garcia, Hanno William, Kai Baldwin, Lenny Kim, Marco Steckenbauer, Mateusz Goliszki, Tanner Méz és Tobi Rendel, akik így még a forgalmazott zenék között vannak. Igen, a korábbi adások menüpont alatt pedig a korábbi adásaink lesznek elérhetőek. Amikor majd fönt lesz, föl lesznek téve. Igazából én ezzel kapcsolatban annyit akartam mondani, a dashboardunk készülget, de annak majd egyébként majd csak nyáron lesz a kijövetelének a idő, hivatalos megjelenése, hivatalos igen. Egyébként most van valami zene alattunk, mint a, vagy ez most ilyen sima szöveges rész? Nem, van természetesen valami. Jó, van. Tehát akkor pontosabban a alapzene megy. Alapzenénk az van, akkor én mondom tovább azt, amit egyébként szeretnék elmondani. Nekünk egy R. Marion nevezetű hát ha volt meg leendő, vagy nem tudom, tehát régóta hallgat minket ez az R. Marion nevezetű hallgató, és volt egy kérése, amit mi teljesíteni fogunk, de még nem áruljuk el, hogy ez mikor lesz. És nem tudom, hogy nem, most kapcsolatban velünk van-e az az R. Marion, egy szignálról van szó konkrétan, és az ő kedvenc videósairól. És felkértük ezt a videós csapatot, mert hogy többen vannak, hogy vegyenek fel és küldjenek el e-mailben nekünk egy szignált, vagyis egy ilyen üdvözlő szöveget, és szeretnénk R. Mariának így közölni, így a, nem tudom, hogy most velünk vagy-e, vagy ha később hallgatod az adást, vagy hallgatja az adást, nem tudom hány éves az illető. Annyit tudok, hogy nagyon régi hallgatónk, és nagyon szerette volna ezt a kis szignált, úgyhogy ezt meg fogjuk csinálni természetesen, úgyhogy vissza is igazolták azt, hogy el fogják küldeni nekünk, úgyhogy ezt, amint elkészül, már adásba is fogjuk tenni. Úgyhogy R. Marion, ne aggódjon. Úgyhogy készülget, csak ők nem érnek rá olyan nagy ívben, mert a gyerkőc iskolába jár, a szapuka meg dolgozik. Na, és itt sokat mondtam. Most ugye nem Ausztrália magyarul. De igen. Izéjék. Igen, Molnár Tamásék, igen, pontosan. Hú, a Lukasz. Lelőttem a poént, sajnos. Igen, lelőttem a poént. De ki kérdezt, ja, mondtad, Lukasz. Igen, igen. Lukasz. Hello, szia, szevasz. Úgyhogy... Karancsefem! nem megy az a sztájl. Nyomnánk, hogy hello, szevasz, szia, ez itt a Karancsefem. Esküszöm, egyszer meg kéne őket hívni. És akkor Lukasz nyomná angolul a dolgokat. Most már kapcsolatban vagyunk velük, tehát hogy így nagyon relatívan, úgyhogy R. Marion, ne aggódjon, működik a dolog, amint kész lesz, le fogjuk rakni, úgyhogy a kedvencei az szépen fognak. És akkor benne lesz, hello, szia, szevasz, R. Marion. Na, most hogy ez vagyunk. Bocsánat kérlek egyébként a kedves hallgatót, nem rajta akartam nevetni, csak tetszik ez az ötlet. Na! Akkor hogyan tovább? Még valami ezzel kapcsolatban, ugye nem az e-maillel kapcsolatban és nem az új szignállal kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy ugye Sanyi említette, hogy a regisztrációs, a jelentkezési menüpontunk az gyökeresen meg fog változni. Igen, gyökeresen meg fog változni, ugyanis egy új felületen lehet majd regisztrálni, ahol letisztultabb környezetben meg lehet adni minden adatot szépen szekciónként, és csak akkor enged tovább a rendszer, amikor azt az adatlapot te úgy döntesz, hogy tényleg el akarod küldeni, de előtte el kell olvasni ilyen üzletszabályzatot, hogy ezt el is kell fogadni szépen, és akkor csak utána lehet csak regisztrálni. Egyébként az adatvédelmi nyilatkozatunk is kint van már, nem csak jogi nyilatkozatunk, úgyhogy már az üzletre vonatkozóan is kint vannak az új információink. Egyébként a következő még ilyen kérdések merültek fel a előző felvételi hullámba. Hozzánk alapvetően műsorvezetők, műsorszerkesztők, ugye mindjárt mondjuk, hogy mi mit csinál, zenei rendező, adminisztrátor és technikai munkatárs, valamint szignál hangokat keresünk. Na most menjünk hátulról előre, mert az egyszerűbb szignál hangok nyilván, akik a szignálokban szerepelnek, ugye egyik híres szignálhangunk volt még régebben, a Danika, ugye ő volt a Young Singersnek a szignálhangja egyébként mai is. Napig is. Is, igen. Is, és... És jelenleg is. A jelenleg is. Csak még ugye jelenleg készülnek azok az új szignál csomagok, amiket be fogunk majd rakni az adásba. Például lesz a Young Singersnek is intrója, aminek jelenleg nincsen. Igen, szóval... Igen, ez az egyik. Szóval ez a szignál hang... Nyilván. Technikai munkatárs. Ne szállj, jó? Nem. Nem róla van szó. A lényeg az, hogy régebben indítottunk egy live rendszert. Igen. Amiben a háttérben ment egy live, és azt is lehetett nézni. Na, a technikai munkatárs ennek a live-nak a részeivel foglalkozik egyébként. És... Na, szóval ezzel foglalkozik, ezt a izét állítgatja, meg ezen felül egyébként rengeteg minden feladata van. Az adminisztrátorok, akik a Facebook oldalt, valamint a WordPress-t is irányítják. Hozzáteszik az ist. Akkor ők. Zenei rendező, hát... Igazából azt jelenleg is keresünk. Tehát a zenei rendező az igazából azt csinálja, hogy ugye vannak új slágerek, új albumok, új kijött, hát hogy mondjam, ilyen chartok, tehát ilyen zenei listák, amiket a nagy rádiók is játszanak, na ezeket válogatja ő össze, és akkor szépen így azokat berakja a lejátszási listába. Ezt csinálja a zenei rendező, és jelenleg is keresünk egy ilyet. Ugye, ezekben a zenei rendezőnek van egy másik feladata. Ugye nekünk nem csak kívánságműsorunk van, hanem jó, mondjuk adott esetben a péntek esti bulizóban ott ugye egyben van a műsorvezető és a zenei szerkesztő, rendező pontosabban, bocsánat, de lennének például a Young Singersben is egy zenei szerkesztő, rendező, aki összeválogatja a zenéket. A szerkesztő az egy picit másabb feladat, ő a műsorokat szerkeszti, tehát ez jelenti akár egy új műsor teljes alapoktól való megszerkesztése, műsorvezető kiválasztás, zenei szerkesztővel való közös munkát. A műsorvezető egyértelműen azok mi, olyanok, mint mi, szóval nem mi vagyunk, hanem olyanok, mint mi, meg Flóri, meg a többiek. Tehát ez ilyen kérdés. Ami volt még, hogy mikor tudsz rádiózni, ugye ezzel kapcsolatban is elég sok kérdés merült fel. volt ez a reggel, délután, késő délután, este, késő este. Ugye most már én nem is tudom, most az új jelentkezési lap ez benne van-e, de alapvetően ez a reggel még azt a szekciót nem csináltuk meg. Tehát a reggel, délután, késő délután alapvetően most már hétköznapra is szeretnénk keresni embereket, tehát olyan emberek jelentkezését is állik, akik hétköznap is ráérnének ezzel a rádiózással foglalkozni. A miért szeretnénk jelentkezni hozzánk? Ugye erre mondtuk, hogy ez egy nagyon fontos szekció, tehát ezt mondjuk ne egy mondatba intézzétek el, hogy azért mert, csak azért mert akkor sajnos nem vagyunk hajlandóak foglalkozni a jelentkezéssel. Ezt már egyszer elsütötted ezt a csak azért mertes dolgot, méghozzá Lakatos vagy Kolompár Vinnetú, vagy Kolompár Lakatos Vinnetú. Jó van az, igen, tehát... Igen, egyszer jelentkeztem a következő adatokkal egyébként. Név, Kolompár Vinnetú, életkor 120, lakóhely, Mucsaröcsöge, nem, de Mucsaröcsöge, e-mail cím, kolompar.mkolompar@gmail.com, Skype név, mkolompar, telefonszám, ott beírtam a sajátomat, pozíció, műsorvezető, műsortípusa egyéni volt, mikor tudsz rádiózni késő este, miért szeretné jelentkezni, és az oda volt írva, hogy csak azért, mert különös, azért, mert csak. Na, visszatérve mikrofon típusa. Lehet egyébként... Más asztali. Igen. Egyébként egy gyors információ csak, egy nagyon gyors információ. Colin Firth, ugye, nem tudom, híres youtuber, ilyen összetákolt dolgokat szokott csinálni, ő csinálta meg az első ilyen két propelleres bicikli helikoptert, vagy hogy mondják azt. No, most sikerült egy Guinness rekordot is csinálnia, egy Dodge-emmel, ami 160-nal száguld. Ez nagyon jó. Na, fülhallgató típusa, ez igazából annyira nem fontos, de valamilyen legyen. Ez azért kell, mert ugye hangfalon lennél, akkor visszahallaná mindenki az adást. A mikrofon típusa, hogy általános asztali headset Studio Gamer, ezt ugye alapvetően mi, mikor beszélgetünk veled, ezt figyelembe fogjuk venni. Most már nem lesz olyan kérdés, hogy kérsz-e betanítást, ugyanis hogyha az első, vagy pontosabban a próba adás alatt eldől, hogy kérsz-e, vagy nem kérsz-e. Pontosabban nem te döntöd, hanem mi döntjük, hogy te kérsz, vagy nem kérsz. Hát igen, pontosan ez így van. Így, hogy az annyi elmondta. És körülbelül ennyi, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani. És eleget beszélgettünk, játszunk, akkor szerintem Nox százszor szeres, utána meg Sabrina Boys Boys című szám ma lesz itt egymás után folyamatosan, szóval érdemes tovább hallgatni minket, utána pedig ez a kedves jó arcú emberrel itt velem, tőlem nem messze, jó pár kilométerrel arrébb, nem tudom miről fogunk beszélgetni, de fogunk valamiről, szóval addig is lehet témát írni, addig is lehet zenét kérni, szóval hajrá mindenkinek! Szájját Nos, tehát akkor ismét itt vagyunk, és ez még mindig itt vagyunk. Na. Sabrina Boys. Ez a szám címe, ami jelenleg szól. Érdekes módon egyébként ez a szám, ez valahogy úgy megragadt az emberekben, mert ez a boys, várjunk, most nem tudom, hogy pontosan. Ne, ez a boys, igen, ez a boys. No, tehát igazából ez így jó. Jó ez a zene, nincs ezzel semmi gond. Meg, tehát ugye annyi változás történt, hogy nem addig vagy, addig kéne, hogy legyünk. Úgyhogy most jelenleg az van, hogy tehát most hát hogy mondjam, tehát Colin Firthnek volt a világ rekordja, és igazából nem igazán értem a dolgot teljesen. Hát ugye Colin Firth az egy nagyon-nagyon érdekes fickó, így manapság nagyon érdekes fickó. De hát hogy mondjam, nagyon érdekesen csinálja a dolgait. Nem azért, mert rossz, meg nem azért, mert valami úgy megtetszik neki, és akkor hoppá megcsinálja, mint például ezt a propelleres dolgot. De most, hogy ezzel most nem is tudom, tehát azzal, hogy ő most világrekordot állított föl, szerintem most nagyon-nagyon meg az emberek, aztán csinál valami hülyeséget megint, mint az elmúlt nem tudom hány évben, aminek semmi értelme nem volt, de megcsinálta, az úgy megint visszaveti az emberekre azt a Jézus Máriám, megint mi csinál az ember kategóriát. No és akkor igazából itt tartunk most, hogy most megvan ez a Guinness rekord, egyébként kint van a radio.hangnetwork.com oldalon a hír. Nem, nincs kint. Nem tudtam elmenteni, úgyhogy maradunk annál, hogy facebook.com/karancsfm, tehát itt elérhető az a poszt, amit legutóbb kitettem. Tehát itt meg tudjátok nézni azt, hogy jelenleg ez a Colin Firth hogyan állította föl azt a 160 km/h száguldó Dodge autót. Jézusom, kimondani is nehéz, hogy Dodge autóról van szó, egy kis, az olyan Dodge autóról van szó, hát ami gyakorlatilag így ugye vidám parkokban szokott lenni, és gyerekek szoktak benne, na meg felnőttek is, szoktak benne dodge-mezni, tehát hogy igazából ennyi a lényeg, és nem tudom, tehát ez a Colin Firth, ez nagyon nagy fickó, tehát ez megéri a pénzét tényleg. No, ez az egyik információ, amit akartam mondani, a másik információ pedig az, hogy vannak nekünk szolgáltatásaink, amik ugye elindultak a Karancs FM szolgáltatásai. Méghozzá van nekünk rádió reklám készítésünk, ami 2000 forint per 30 másodperc. Aminek én nem illettem a tulajja, várja. Igen, mondd még. Tehát a rádió reklám készítés közepesen professzionális rádió reklám készítés kisebb vállalatoknak, ez 2000 forint per 30 másodperc. Ugye a 30 másodperc, általában egy 30 másodperces szignál, ez vokálozva, effektezve, alászövegelve, jó, most ezt érdekesen mondtam, igen, tehát alámondva, alábeszélve lesz felvéve, az el lesz készítve, el lesz küldve. Van nekünk egy olyan szolgáltatásunk, hogy rádiószignál készítés külsős rádióknak, ami annyit jelent, hogy a Karancs FM munkatársai, azaz mi, gyakorlatilag külsős rádióknak tudunk félprofesszionális rádiószignált készíteni, olyanok, amik nekünk vannak. De itt ugye ajánlatkérés van, ami annyit jelent, hogy itt amennyi rádiószignált szeretnének esetlegesen csomagba rendelni, tehát ezt a rádiószignált meg tudják rendelni tőlünk. Aztán van ugye a média partnerségünk, ami továbbra is ingyenes. A média partnerség az gyakorlatilag annyi, hogy mind a két fél reklámozza egymást esetlegesen weboldalán, vagy csak több ilyesmi. És akkor így neki is jó, meg nekünk is jó. Kisebb vállalatoknak, cégeknek ajánljuk egyébként ezt a lehetőséget. No, meg lesznek nekünk. Van egy zene, akarom mondani, hogy a Signal gyártó részleg is van. Igen, Signal gyártó részleg is van. Ja, erről beszéltem. Ezt mondtam. De kihagytad, hogy annak én vagyok a vezető. Azt kihagytam, hogy ez a Sanyi a... Igen. Tehát és akkor ilyen leveleket küldünk ki, mindjárt mutatom. Ugye felolvasok egy ilyen. Nem tudod megmutatni, tudod olvasni, igen. Tehát most megmutatok egy ilyen levelet. Ez egy idei évi egyébként, idei évben legyártott dolog. Bence tudni fogja, miről van szó. Szóval tisztelt ügyfelünk, Tájékoztatjuk, a Karancs Rádió Magyarország, most van ugye Karancs FM, elkészítette a megrendelt szignált, vagy hanganyagot, ugye attól függ, hogy mit rendelnek. Adatok, és akkor itt van a hanganyag neve, ugye ezt e-mailben fogjuk elküldeni, csatolva egy MP3 formátumban, hanganyag díja, és még egy csomó információ erre, és akkor ott van mindig az, hogy nyilván hanganyag készítője Karancs FM, vagy Karancs Rádió Magyarország Szignál csoport, és akkor igen, ott van... Igen, de most már nem így hívnak minket, tehát most már hangnetvök privát média, nem, most már hangnetvök privát média, én is, mondani a saját szolgáltatásunknak a mindegy. Na, tehát nem tudom kimondani, igen. Karancs FM Szignál csoport, kapcsolati nem. Munkatárs az mindig az az ember, a, ugye ez majd igazából akkor fog elindulni, ha majd kész lesz a dashboardunk, ugye a felületünk ez a hallgatói, rádiós felület, meg sok mindent magába foglal, ez a része is magába lesz foglalva. Itt mindig ki lesz jelölve egy kapcsolati munkatárs, ez a Szignál csoporthoz tartozó egyik tag lesz minden esetben, itt megjelenítjük majd, hogy kapcsolati munkatárs. A kapcsolati munkatárs az az ember, akivel folyamatos kontaktban lesz a megrendelő, tehát ő vele beszéli át, hogy mit szeretne, igen, hogy szeretne, hogy milyen változtatást kér rá, ugye egy adott esetben, mikor már elkészítettük egy verziót. Utána van egy minden jog fenntartva, és különböző jogokat ruházunk át, attól függően, hogy nyilván ugye megrendelés függő, tehát egy hanganyagnál persze. Lejátszási jogot adunk minden egyes hanganyagunkra, de szerkesztési jogot és egyéb jogokat nem, tehát mindenképp. Aztán üdvözlettel mindig a kapcsolati munkatársunk fogja aláírni, és annak a posztja... Aláír idézőjelben. Hát tehát nem úgy lesz, mint a legtöbb dokumentumnál az Öda Firkan, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy tisztelettel Orbán Viktor, hanem ezt ilyen e-mailes formában meg lehet csinálni, csak az a baj, drága a szolgáltatás. Drága a szolgáltatás egyébként. Szóval lesz egy ilyen aláírás rész, egyébként nem név, meg egy normális aláírás is lesz rajta. Jobb esetben. És minden esetben az én aláírásom is. Tehát, hogyha valaki egy olyan levelet kap tőlünk, amelyen nincs úgy a vezetőségnek az aláírása, mert volt már ebből probléma, lesz egy... Tehát úgy lesz minden levélnek, hogy a bal oldalán az én aláírásom, jobb oldalán pedig Bentinek az aláírása, vagy fordítva, teljesen mindegy. Az hivatalos karancsrádiós levél, ha valaki nem ilyet kap, azt ne vegye figyelembe és jelezze nekünk, mert az nem hivatalos. Mindenféleképpen egyébként az info@radio.hangnetwork.com-ról kell érkezni annak a levélnek, amit mi kiküldünk, ha nem erről az e-mail címről ért a levél, hanem mondjuk a noreply@hangnetwork.com-ról, akkor valószínűleg egy automata fogja küldeni az üzenetet. Na! Hát a lényegében ennyi lenne ez a dolog. És ugye még arról is szerettem volna beszélni minden esetre, hogy ez még csak az első része ennek a dolognak. Tehát, hogy nagyon sok minden meg fog változni még. Tehát ez nem úgy lesz, mint a legtöbb helyen, hogy akkor mostan változunk meg gyorsan. Most akkor... Tehát minden esetre előre be lesz jelentve minden. És nem azért ismétlem magam, azért, hogy tényleg, tehát ez így lesz. Mi mindent előre be fogunk jelenteni. Abban az esetben, ha nem tudjuk bejelenteni előre ezeket a dolgokat, az valamilyen olyan oknál fogva történik meg, most ezt próbálom érthetően elmagyarázni, tehát az valamilyen olyan oknál fogva történik meg, ami nem a mi hibánk. Szerver probléma, Facebook hiány, vagy nem tudom, tehát a telefonszámaink nem változtak, minden lehető létező információ kint van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, mindenhol kint vagyunk. Minden létező helyen fönt vagyunk. Minden létező helyen. Ami annyit jelent, hogy nem csak Facebookon vagyunk megtalálhatóak, nem csak Skype-on vagyunk megtalálhatóak, nem csak Twitteren vagyunk megtalálhatóak, hanem hamarosan elérhetőek leszünk mondjuk Instán, Snapchaten, igen, Snapchaten, meg egyéb ilyen helyeken is. Na már most. YouTube-on természetesen fönt vagyunk. És nagyon-nagyon-nagyon szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy ez már a rádió végleges verziója, magyarul. Nem fogunk már többször megváltozni, nem lesznek már nagyobb átalakítások, nem lesznek hosszabb idejű szervercserék, már ez a rádió fog maradni. És ezt nagyon úgy mondtam, meg nagyon úgy mondom, hogy ennek a dolognak így kell lennie. Tehát nem kell bánkódni, hogy történik majd valami velünk, nem fog történni, ne aggódjon senki, itt vagyunk, leszünk, és még valószínűleg elég sokáig leszünk. Elkezdjük a hirdetést, minden tökéletesen fog működni, ugyanúgy, ahogy eddig. Minél nagyobb oldalakra szeretnénk felkerülni, ami annyit jelent, hogy nem csak a Streamstaton, hanem a meg a Netstaten, meg Netstat, beszélni már nem tudok. Tehát nem csak a streamstat.hu-n, nem csak a streamstat.net-en, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok helyen szeretnénk még megjelenni. Ugyanígy a verzió is működni fog. Ami annyit jelent, hogy a Turin alkalmazásba is szeretnénk befurakodni olyan mértékben, ahogy az előző rádióverzióval tettük. Ez egy új rádió, ez egy nagyon új rádió, nagyon sokat fogunk még erről beszélni, hogy ez a változás nekünk nagyon nagy lépés volt most, mert szeretnénk már egy olyan média közösséget kialakítani, így ami eddig nem volt, meg amit nem is nagyon tudok máshogy megfogalmazni. Tehát a legtöbb ember az így nem is nagyon tudja megfogalmazni ezt. Mert ők ezt nem értik, nem látják át. Na már most nekünk a változás mindig jók. Abban az esetben, ha a változásainkat valaki esetleg rossz szemmel nézni, az nyugodtan írjon nekünk e-mailt az info@radio.hangnetwork.com e-mail címre. Vagy a kapcsolat menüpontban akármelyik elérhetőségünkön nyugodtan vissza tud minket hívni. A jelentkezési feltételek nagyon-nagyon sok ideig fognak szólni. Magyarul. Amit most leadunk jelentkezést. De amit most leadtok jelentkezést, leadnak jelentkezést, azt 5-10 napon belül fogjuk elbírálni, nem egy napon belül. És nagyon-nagyon-nagyon sok változás fog még következni, de már a rádió önmaga ilyen marad. És most, tehát most mondom, még nem nem lesz elfelejtve. Ugye vannak olyan előadóink, akik újak, és még nem mutatták meg magukat, és vannak olyan előadóink, akik már régen nálunk vannak, idézőjelben, és a magyarok nagy része nem ismeri, vagy nem is hallotta. Na, ezeket az előadókat mi szeretnénk úgy megoldani, tehát ezeket az előadókat szeretnénk mi úgy megismertetni veletek a nézőkkel, hogy ez így minden jó legyen. Tehát a változások, a legtöbb változás az már megtörtént. Sanyi marad, szignálhangjaink lesznek, reklámokat továbbra is készítünk, albumokat szintén fogunk eladni, ugyanúgy, ahogy eddig. És még valami. Még. Új válogatás albumok lesznek elérhetőek. Ami annyit jelent, hogy a mai napon körülbelül nem olyan sokára lesz, ne aggódjatok. Tehát nem lesz olyan sokára. Körülbelül még egy pár ilyen pár nem is azt fogom csinálni, hogy jelenleg én azt most föltöltöm, amit szeretném, hogy lesz-e collectional edition dolgaink. És ezt a Collector's Edition változatot én most fel fogom tölteni nektek. Ami annyit jelent, hogy ez a még nálunk nem hallható dalok, vagyis egy része, ami még nálunk nem hallható, csak az most jelenleg a Mixlude-unkon elérhetővé válik. Ez egy órás összeállítás a teljes albumról. Ennek lesz egy megvásárolható MP3 verziója. Amit meg lehet vásárolni. Lesz az a mix. Lesz az a mix, amit most teszünk elérhetővé. Most. Ebben a percben. Most, hogy Sanyi visszajött, így szeretném neked elmagyarázni, hogy miről van szó. Én nekem? Igen. Én is szeretném elmagyarázni, Demi Lovato Confident, ez lesz itt nem sokára. Confident, azaz, igen. És előtt te majd még... Hogy magyarázom Megan Trainor, igen. Better When I'm Dancing. Ez az. Fog itt szólni nálunk, és akkor utána... Vagy pontosabban előtte... Bence beszél. Szóval lehet mondani Bence. Elmondjam, hogy mi volt ez? Mondjad. Kérlek szépen, elérhetővé tettük a Best of Kiss Collector's Edition 2017-et. Amiből én még a 16-ot és a 15-öt se kaptam meg CD-n. Azt úgy egyébként mondanám a kedves hallgatóknak. A rádiónak nincs pénze erre, de van, csak még nem jutottunk oda, hogy elpostázzuk a műsorvezető kollégának. Te és még hallod, nem jutott el a rádióodáig, már két éve nem jutott el a rádióodáig, hogy nekem az előző előtti évit elküldje. Nem azzal van itt a probléma, hanem azzal van itt a probléma, hogy kérlek szépen, Most már elérhetővé tettük a Best of Kids 2017 Collector's Edition-t. De még mindig nem kaptam meg ettől függetlenül a... És arról van szó, hogy ugye beszéltünk arról, hogy rövidebbek lesznek az adások. Erről is beszéltünk, ez így van. Ez a mai adás. Ez nem 22-ig fog tartani, de már a hivatalos weboldalunkra egyébként kint van az új adásrend, mármint a pénteki adásrend. Annak egy része, mert hogy ez hétfőtől lesz érvényes. De ez az adás. Most. És a jövőben is. Hallod, esküszöm, most tudod, hogy beszélsz? Mint a izékbe, a... Ilyeneken elmond már. Ilyen... Milyen mondom, tudod a... Tehetségkutatók. Nem tehetségkutatók. Mint a... Ez a tévébe. És akkor... Ez az adás most csak eddig tart. De ez már kint van a hivatalos oldalunkon is. De ez most eddig tart. És akkor... Nem, de hagyj mondjam el a lényeget. Most azért beszélek, mindig szünetek. Mert így jobban megértik. Te az nem, emberek, azért, hogy miről beszélek. Nem, hogy most ez elég durva volt, amit mondtál. Tehát azért feltételezzük már azt, hogy a hallgatóink értelmes emberek is felfogad. De tudom, hogy értelmes emberek, nem azzal van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy én most itt az elmúlt pár percben annyi információt osztottam meg a hallgatóinkkal, hogy azt nem tudják feldolgozni. Tehát itt beszéltem arról, nem hogy... Nem tudják! Hogy... Igen, tehát itt beszéltem arról, hogy Colin Firth... Viszé, Oscar-díjas lett, nem? Guinness rekordot csinált. Beszéltem arról, hogy mennyi, hogy nem fog változni a rádió. Beszéltem arról, hogy rövidebbek lesznek az adások. Beszéltem az új műsorvezető űrlapról. Beszéltem arról, hogy a Proflexünk... Beszéltem arról, hogy a Proflexünk hogy működik. Beszéltem arról, hogy a Facebook oldalunkon milyen elérhetőségek változtak meg. Arról, hogy milyen platformokon leszünk elérhetőek. Beszéltem arról, hogy a Mixcloud oldalunk megváltozott. Beszéltem arról, hogy Instagramon is szintén fel fogunk tenni egy csomó képet majd az újról. Beszéltem arról, hogy a stúdió meg fog változni. Beszéltem arról... Tehát látod? És ezt így mondtam ezelőtt is. No. És ha már Sanyi azt mondta, hogy no, meg hogy jó, akkor én folytatom tovább. Tehát gyakorlatilag most, ami megtörtént, az megtörtént, úgyhogy minden, ami ezek után jönni fog, az csak jobb lesz. Már kint van a Best of Kids. Kint van a Best of Kids, a Karan Kids. És még. Kint van a Best of Kids a SoundCloud oldalunkon, ez itt a Karancs FM, és a Best... Kint van a SoundCloudon. Mixcloud. És a Mixcloudon. No, tehát gyakorlatilag ez a adás a 9 óráig fog tartani. Oldala. Ez az adás a 9 óráig fog tartani, tekintettel. És terjeszkedni fogunk mindenféleképpen, tehát megyünk, reklámozunk, terjeszkedünk mindenféleképpen. Terjeszkedünk. És a legtöbb magyar és rádió, de legtöbb magyar tévés rádiónál ugyanígy fog működni az elmúlt, na, következő pár hónapban minden. Minden. Igen, minden így fog működni, ugyanis a médiatörvény változásával, stb. Na mindegy. Nem az a lényeg, hanem az, hogy minden meg fog változni. Minden megváltozott. Egy új korszak kezdődött el a rádiózásunk történetében, és nagyon sok érdekes információt tudhattak majd meg a korábbi rádiókról. És korábbi Sanyi... rádiókról. Korábbi rádiókról, igen. Nagyon sok érdekes információt fognak megtudni, és be, tehát mikor még Fodor Gergő, például Rock Clock, Colorado Greg Rock Clock is adásban volt. Kaffi, reggeli kaffi. vagy mikor Pócsa Patrika reggeli teában úgy köszöntötte a kedves hallgatókat, hogy sziasztok minden, üdvözlök mindenkit, én Pócsa Patrik vagyok itt a szép, jó, forró reggeli teában. Ez pedig is a Karancs FM legújabb reggeli műsora a forró teában. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a forró teában, és mindenki igyon forró teát mézzel és citrommal, mert az nagyon jó az egészségnek. A mai műsorunkban iszunk teát, utána megint iszunk teát, és még mindig iszunk teát. Hogyha valaki meg megunná az előzőeket, akkor még több teát iszunk. Nem érted a lényeget, az a baj. Tehát Patrik úgy adta elő, mintha tényleg a teában lett volna. Tehát, hogy így ilyen meghökkent szöveggel adta elő, hogy üdvözlök mindenkit itt a szép, jó, forró reggeli teában. És akkor így lestem, mondom, hogy mi a francról beszél ez. És közben kiderült, hogy ez volt a műsor. Tehát nem úgy közölte, hanem hogy ő van benne a teában. Tehát, hogy... Úgyhogy vannak itt érdekességek, tinilány van vel. No. Közben itt van egyébként velünk, megmondom őszintén. Ki van velünk? Ki van velünk? Nem is tudom ki. Berec Flórián! Szia, Flóri, kollega úr! De amúgy gondolhatunk, behívhatjuk a Flórit is, mert ha már... Sőt, szerintem hívjuk is be, nem tudom. Nem tudom, hogy ráér-e. Ja. Flóri, ráérsz? Nem tudom, szia. Most így rádió keresztül megkezdődik, Flóri, ráérsz? Hallod? Legyünk már hárman. Legyünk hárman, Flórián? Amúgy is le a hárman kéne, hogy legyünk, csak a Sanya az nem valamilyen elfoglaltsága van, legalábbis én úgy tudom, hogy igen. Nem tudom, hogy... Nem számít. Na, akkor Flóri, ha már elkezded írni, egyébként láttam, mit írtál, szóval az az érzésem, ha Bence behúz téged, akkor én behúzlak. Várjál, tehát én nem tudlak behúzni, mert te hívtál, te kezdeményezted a csoportot. De most Berec FHD vagy Berec Flórián? Nem tudom, szerintem Berec FHD lesz. Berec Flórián, nem tudom. Várom is, várjál. Jó, most nem tudom melyik behúva, az. Behúvok mindenkit, jó? Jó, most... Aztán vagy bejön, vagy nem? Flórián... XD... De itt mindegyik Flórián. Vagy most van új? Mindegyik Flórián, az a baj, tehát hogy... Berec, Flóri, írd már le a Skype nevedet. Igen, tehát a műsoraink azok Skype-ról mennek, tehát hogy... Hogy vannak ilyenek is, meg a Cseman, amik fönt van, de sosincs fönt. Hogy a szilveszteri adásban állandóan beszélt. És nem is tudott róla. Na most akkor megkérdezem itt a Flóritól, hogy mondja már, hogy mi a Skype neve. Florcsi 6. Mi? Karanyítom a testírusod. Akkor én be tudom húzni, pillanat. De nem, én akarom. Jó, akkor húz be, felveszem, és utána megint behúzom. Személyek hozzáadása, és akkor a... Kit kell hozzáadnunk? Flórián? Nem, szerintem... Góliátot. Milyen jó, Flórián Góliát. Jó hangja. Nincs ilyen! Nincs ilyen. Flóri, írd már le a Skype-nőt, légy szíves, mert valami nem működik. Ilyen nincs, hogy fl. Fl? Hát olyan nincs is a fl. Flóri. Nincs ilyen partner. Bár itt van. Hogy... Béna vagy Bence, itt van. Én beraktam Flóriánt, hát szia Flóri. Ezer éve nem hallottam a hangodat. Igaz, hogy még fel se vetted, de amit fel fogod venni, hallani fogom a hangodat. És de az nem jó neki. Az előbb jött fel ezzel. Miről beszélsz? Az előbb jött fel Flórián az egyik nevével. Igen. Nagyon kire. Be is igen. Húztam. Jó, be is húztad, akkor gyere be! Tehát, hogy valami most, nem jó most van ott. Az van, kérlek szépen, hogy hívom, és hogyha feljön, fú, micsoda jó lesz, gyermekek. Micsoda jó lesz. Kicsit meghűlt itt a dolog egyébként. Na, szóval, amint Florian bejön, meghallgathatjuk az ő hangját is. Most mindenki hívássik-e? Miért van ez, hogy mindig velem játszik ez a dolog? Szóval a lényeg az, hogy most egy picit egyedül vagyok. Míg őket így összekaparom így a rendszerben őket. Amit a rendszer is úgy gondolja. Akkor fel tudom őket hívni. Na, közben megjött a macskám. Na most elvileg mindenkit van, és végre hallhatom Florinak is a hangját, olyan rég hallottam már. Közben a macskám így nyávog amúgy. Mit mondja? Yumi Tita. DJ Yumi. Egy nem macskám nagy DJ. DJ Macsek. Bence az úgy amúgy nem szólal meg. Vizek Isten elégy kegyes Bence. Vagy akkor nyomni kéne neki, hogy és akkor mindjárt megszólal, mert nem bírja ezt a számot. Ja, írt, azt látom, hogy írt. Na, egyenlőre ketten vagyunk most itt Florival. Egyébként bemutatom, aki ismeri Florian-t, azoknak nyilván nem, de aki nem ismeri, bemutatom Florian-t. Veled, az nem biztos, hogy veled találkozott. Igen. Úgy már igazad van. Ha így mondod. De miért kell üvölteni? Ne haragudjál, mert miért kell üvölteni? Tehát mi itt meghitten éppen kapcsolatot építünk ki egymásra. De nem jött össze. Azt mondják, Flóri nem hallatszódik. Flóri, mondj valamit! Jaj, hogy egyikőjük sem hallatszódik, várjatok! Ti nem vagytok hallhatóak, mert ugye itt a kedves izém az itt állták. Na most már akkor mindenki itt van, bemutatom Bencét és bemutatom Florian. Florian ugye a péntek esti bulizó című péntek esti bulizó. Ne szóljál már be Bencébe mindenbe, mert elragudjál már meg. Bencének mindenbe bele kell kötni. Ne kössé bele, igen. Mert olyan vagy, mint a cement, és megkötsz a végére. Na, szóval a lényeg, hogy most már mindenki hallatszódik. Rekt. Mi? Rekt. Mi az elekt? És jött egy Facebook, de jó. Jött a Facebook. Tehát a Facebook az már régen jött. Messenger. Na, szóval itt vagyunk, és most már teljesíteni kéne a kéréseket. Megan Trainor, Better When I'm Dancing. Ez jön itt azonnal is, utána pedig jön Perece Fáté. Esélyzem, én fogom Florinak az új ízét csinálni. Perece Fáté. Na, szóval legyek, hogy mindjárt itt vagyunk. feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Oh, better when I'm dancing, yeah, yeah. We can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Na, DJ Yumi egyébként itt közben elhállította nekem az egész cuccot. Na, szóval itt vagyunk újra, remélem mindenki lehet hallani, mert Yumika, maradjál ott a háttérben, ott bőven elég lesz, onnan nyávok, szkettőt mindenki. Yumi az mindenkit szeret. Yumi, shubidubi. Shubidubi. Na jó. Itt egyébként azt beszéltük, hogy a péntek esti pihi az azért péntek esti pihi. Jaj, Jézusten. Jaj, megjött a macska. Na. Szóval, hogy a péntek esti pihi azért lett péntek esti pihi, mert ez a pihent adjuk műsora. De, Macsek, úgy csináljuk már, hogy akkor neked is jó legyen, meg nekem is jó legyen, jó? Na, így. Meg a hallgatóknak is jó legyen. Tehát lehetőleg a mikrofont és annak vezetékét és a billentyűzetet, egeret ne kezeld, néha nyávoghatsz, és akkor mindenki boldog lesz, jó? Meg dorombolhatsz. Ez mindösszesen, amit egy DJ Yumi csinálhat. Igen, megnézelődhetsz, azt is szabad. Na, szóval, itt vagyunk, ha már így a macskát eligazítottuk itt menet közben. Indítunk egy olyan periódot, hogy beszélgessünk nyugodtan. Mondjatok a mi jó témát, én arról beszélgetek, amiről ti szeretnének. Flóri, te miről szeretnél beszélgetni? És egy eszembe jutott, hogy Michael Winslow. Ismeritek-e? Igen. Hallottam róla. Igen. Ez ilyen száj, vagy mi az? Várja, hogy mondják? Beatbox. Vagy, hogy igen. Igen. Hát száj, igen. Hát így utána tanultak. Ja, de egyik videóban láttam, hogy még kocsinak a hangját is tudja, meg az ajtónak a becsapódását is. Tehát tényleg olyan élethű hatása van annak. Azt, Én a kocsinak a becsapódását tudom utána. Na, nézzük. Ez a... Hallod, ez mi volt? Fú, ez... Jézusom. Nem erre gondoltak szerintem. Ezt add már mellé még egyszer. Légy szia, kedvem. Ezt nyom már le még egyszer. Ezt jó volt hallgatni. Megkeresem a izét. Hallod, hogy állványomnak a rugója várja. Állj, füldugót mindenki kap, dugja be. Na most, Bence, mehet? Amit csak a torkodon kijön. Gyerünk, csináld! Nem, mert az a baj, hogy a mikrofonnak az az érzékelőjét szétviszem vele, tehát te... Régen tudtam sikítani. Nem. Régen tudtam sikítani. Igen, sőt, még szirénát is tudtam. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy te mit sziréláztál. Hát, ha ilyet adtad elő ott is, akkor jajaj. Kézzel, Bencét kiragd. Nem így, az sokkal komolyabb. Na, nyom már, de próbáld már meg. Ez most már csak annyit tudok, hogy vííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Szerintem egy nagyon hatásos lenne, tehát így Bencét kidugnánk a rendőrautót, így a tetején kivágnánk egy ilyen Bence feje méretű lyukat, azt így kiraknánk Bencét, hogy víjú, tudja, hogy elengedné mindenki a rendőrautót, vagy mentőt, vagy akármit, szóval olyan hatásosnak tűnik ez, Bence, amit így előadsz. De ez a rikácsolás, amit te autóbecsapódásnak neveztél, azért az nem volt semmi. Na, azt tetszett. A tyúk szok. Tehát a tyúk az simán megcsinálja. Tehát az, mit? Az ilyen rikácsolást, mint te, azt még én is megcsinálom. Mert ilyen jól rikácsolni azért nem tud mindenki. Csak te. Nem. Én nem merném bevállalni. Úgyhogy egyébként ennek az Ermenia nevezetű hallgatónak meg nagyon szépen köszönjük azt az e-mailt, amit küldött, meg hogy ő hallgat minket. Nagyon hosszú e-mail volt egyébként. Nem annyi hatalmas e-mail címünket. Amúgy ez a legjobb, hogy nem is erről beszéltünk, de Bence az is meg kell magyarázni. Izé, nem mindegy. Tudom, de most eszem jutott valami, hogy azt is kérte tőlünk, hogy a Sanyi vegyen fel egy olyan hangot, amiben köszönetét fejezi ki nekem. Már nem tudom, mi volt az üzenet tárgyam. Küld már nekem ezt a levelet, Léci. Vagy a szöveget csak. Hogy mikor a... Figyelj már, másik fiókomban vagyok. Hát a e-mail címedre fel tudsz lépni. Az e-mail címedre ebből a fiókból nem tudok fölmenni. Miért nem? Azért, mert az egy Outlook-os cím. Az egy privát cím. De mit kéne nekem megköszönni neked? Tehát nem tudom, valami sok éves munkát, vagy nem tudom, hogy... A tény sok éves munkádat? Elnézést kérek, mindjárt akar egy pillanatot, jó? Mindenki várjon egy picit, egy kis hatásszünet. Csönyi! Na, beraktam a szilveszteri alapot, és most, hogy ezt beraktam, elmondom azt, amit el kell mondanom. Ez egy nagyon hivatalos beszéd lesz. Szóval. Tisztelt kedves Bence! Bocsánat, ezt nem lehet komolyan, szóval. Kedves Bence, szeretném megköszönni sok éves rádiós munkádat a Kutya Rádiótól, vagy mi a fene volt első rádiónak a neve, től egészen a Karancs FM rádióig, amit együtt, hogy mondjam, átéltünk, az valami kriminális. Az a sok hülyeség, az a sok... Hogy mondják ezt? Elrontott adás, igen, tehát az valami fantasztikusan rossz volt, de egyébként köszönöm szépen, hogy tényleg viccet véletlenül köszönöm, hogy tényleg ezt a sok éves munkádat, meg hogy így felvettél a rádióba, meg hogy vagy, meg amúgy is, szóval na, Én nekem ez egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy veled együtt dolgozhatok. Mind a rádió vezetésében, és mind pedig a péntek esti pihiben, ami tényleg a pihent adjúak műsor, szóval ez most is látszik, de én ezt nagyon szépen köszönöm neked, és most teljesítettem egy kedves hallgatónk kérését, de majd felveszem a szignált is, és azban nagyon szép monológom lesz arról, hogy Bence milyen, Bencevel milyen jó dolgozni. Na kérd meg Sanyi kollégádat, hogy köszönje meg, hogy megismert. Most nem lenne ilyen jó hangulatú a rádió. De a rádió az a tied? Tehát most nem értem. Én köszönjem meg azt, hogy én megismertelek téged? Jó, hát azt is megköszönhetem. Bence és a kedves jóisten ott fent az égben. Köszönöm szépen, hogy megismertem Bencét, és ilyen jó hangulatú lett a rádió, és hogy nem értem ezt az egészet, de a lényeg az, hogy köszönöm szépen mindent, és viccet félretéve egyébként meg tényleg minden hülyeséget így tényleg én szívben mondom, hogy köszönöm. Na, ez egyébként egy kis alapváltás volt már, mert csak azért, hogy miért ne, és egyébként mindjárt visszahívom a többieket is. Ha már így megvolt ez a nagy köszönet nyilvánítás. Jól leraktak. Az egyébként a régi. Ehem. Na, mondd, hogy elsírtad magad. Nem sírtam el magam, de köszönöm szépen. De olyan jól esett. Mondd, hogy de jó, az majd, jól esett. Majdnem megríkattam mindenkit, olyan szépen fogalmaztam. Olyan szépen mondtam, és annyira szívbe jött. Ez megható volt? Olyan megható volt, én is majdnem elsírtam magamat közben. Szerintem a szilveszteri szignált, amit mi felvettünk szilveszterkor, hogy te megköszönöd a sok éves rádiózási munkádat. Az én munkámat? Saját magamnak köszöntem. Szerintem nem fogod csinálni azt a szignált, és azt is be fogjuk. Én nem. Én biztos, hogy nem. Nem maga, olyan nem csinált, ami magamnak köszöntem. De magadnak köszönted meg. Mi? Bármint így a rádiónak. Nem tudom, egyszer már bejátsszuk azt a szignált is, jó? Ja, hogy de nem az ugye a rádió sok éves munkád, de az neked szólt, Bence. Hát köszönöm szépen. De ez is neked szólt, szívből jött. Még a jó Istent is megszólítottam a kedvedért. Pedig nem minden nap szólítom meg. Csak úgy. No, tehát Ermária, köszönjük szépen, hogy ilyen sok üzenetet írtál. Ja, most végül hogy tudtad nekem leírni, hogyha Outlookban van a levél? Nem biztos, hogy így volt. Tehát erre emlékszek, hogy valami ilyesmi volt az üzenet. De ez egy vicces, hogy kérd meg Sanyi kollégádat, hogy köszönje meg, hogy megismert. Pont. Most nem lenne ilyen jó hangulatú a rádió. Valami ilyesmi volt. De nem értem a lényeget, tehát most én köszönjem meg, hogy téged megismertelek. És igen, hogy... mert ha téged nem veszlek be a rádióba, tehát az üzenet témája az volt, hogy ha te nem vagy, akkor most a rádió nem lenne. Tehát, hogy én ezt elmondtam már régebbi adásokban is, meg egyébként ott van kint egyébként, a munkatársaink menni bondar, ott van kint. Bence olyan szépet írt rólam, hogy ezt ezt találkozom, ezt felolvasom. Érdemes megnézni, tehát érdemes elolvasni, hogy Bence mit írt rólam. Kedves szépet neki, gondol. Vagy van, egész úton a WordPress felé, azon gondolkodom. Nem, Sanyi, hagyd mondjam el! Egész úton a WordPress felé, azon gondolkodám, miként fogom begépelni. Rég nem látod. Tehát egész úton hazafelé, azon gondolkodám, hogy hogyan fogom megtalálni, rég nem látoskodám. Nagyon jó, Bence, te úgy, mikor te írtad ezt a szöveget, úgy add már elő, hogy te hogy írtad. Úgy szívből hogy jön ez a szöveg. egész úton haszafelé. Nem erre azok... gondoltam, ezt nem te írtad, Bence, nem rólam, amit írtál, arra kíváncsi lennék. Jaj, rólad, amit írtam? Na, nézzük. Sanyi a 2013-as évben lett tagja a rádiós csapatnak, amikor egy tesztadás során meghívást kapott hozzánk az akkori Karancs Rádióba. Ami egyébként hozzáteszem, egy... bocsánat, egy pillanat, amit hozzáteszem, még livestreamen futott, livestreamen, ami egy... videós oldal, ha mindegy szóval, igen. Tehát közlöm itt a dolgokat, hogy ez jön most, hogy ez hogy sikerült. Sanyi nem hitte el, hogy egy hűlés ilyen módon véget, mert azért jött be abba a bizonyos tesztadásba, hogy tönkre tegye azt, de sajnos nem sikerült neki. 2016-tól a Karancs Rádió, 2017-től a Karancs FM ügyvezető helyettese. Yeah. Na ez azért nem teljesen így volt. Egy kicsit pontatlan a fogom, tehát nem azért mentem oda, hogy tönkreteljem, hanem az onnan indul... Ne, ezt mondtam! De nem, ez nem teljesen így. Tehát azért javítsuk ki a pontatlanságokat. Az van, hogy én úgy mentem a rádióba, hogy én, mert én ilyen full komoly rádió volt, tehát úgy higgyék el, higgyétek el, hogy a következőképpen futott a rádió. Ezt hagyd mutassam. Livestreamer. Az a faj, livestreamer futott. Rádió a livestreamer. Szóval na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez a következőképpen nézett ki. Volt egy műsorvezető benne, és ez kifejezetten így nyomta az adást. És akkor a következő szám 22 óra 25 perckor a... és akkor elmondta. És akkor most van 22 óra, és akkor izé. Szóval ilyen nagyon hivatalos volt az egész, és Sanyi kitalálta, hogy hát majd fölpörgeti az adást, meg amúgy se szerettük ezt a... egyik haveromnak beszólt ez a fiú. Egy kávé ma is így is nyomtam, úgyhogy. Mi? Ezt ma is de így nyomtam. Egyébként a Flori, bocsáss meg, ebben én most beleszólok, meg belekötök. Te, az egy jó dolog, hogy te bemondod az adásba, hogy hát mennyi az idő. Mert mi sose szoktuk, tehát hogy... De én nem az időről beszélek, hanem ez a... Tehát ilyen fú maraton volt az egész. Ja nem, az nem a Flori, nem a Flori. Értem, jó. Az nem a Flori. A beszédképességem, tehát... az volt, hogy nem sokat így mondom, tehát nem nyögök be teljesen, tehát... Nem, hanem a lényeg az, hogy ilyen full hivatalos és full értelmet. Tehát olyan volt, mintha valaki egy szóvivő kiállt volna, és a semmiről beszélt volna fél óráig, mert hogy egyébként arról szoktak beszélni. És a lényeg az, hogy ezt úgy kicsit zavart engem, meg egyik haveromnak az a gyerek, aki akkor még műsorvezető volt, de azzal össze... Úgy kérlek, hogy hívták? Nem tudom, hogy hívták, milyen Kálmán volt, milyen Kálmán, nem tudom milyen Kálmán. Na teljesen tök mindegy, hogy hívja. A lényeg az, hogy egyik barátom összes, és kitaláltuk, hogy na majd én tönkre teszem úgymond az adást, ez ugye nem úgy tönkretevés volt, hanem majd bemegyek és idétlenkedek, és az milyen rossz lesz. És eljött nem lett rossz, ez a többi része meg már ott le volt éppen rendesen. Szóval nem tönkretevés, ez egy kicsit rosszul, hanem inkább egy ilyen... kvázi ilyen reformálás lett volna. Igen, tehát magamról meg csak annyit írtam, hogy itt le van írva a rádiózásom története, hogy 2009 óta foglalkozok rádiózással, 2010-ben az FM Café rádióval robbantam be az internetes rádiózás világába. Te csak berobbantam. Igen, szóval berobbant. Az FM Café után a Star City Media Társaság vezetőjeként a Star City Rádióval. Ként is robbantották kétszer. De előtte még a Karancsalja Rádióval próbálkoztam. 2015-ben a Karancsalja Rádióval a neve miatt... nem, a neve miatt váltottam. Tiszta terrorista szervezet érdettél. Neve miatt váltottam át Karancs Rádióra, majd egy időre abba hagytam. Aztán újra kezdeni 2015. szeptemberében tudtam, mikor ez a kedves kolléga, akit beszél állandóan a dumám alá, az noszogatott engem, hogy ne hagyjuk már abba, kezdjük újra új lapokkal. Na de várjál, azért tegyük hozzá, hogy ahogy én bekerültem a rádióhoz, rá két hétre megszűnt az egész. Tehát engem nem szabad bevenni sehova, mert két hét múlva az egész oda van. Tehát most bekerültem a másik csapat, és két hét után felosztott. Tehát én valami olyan szinten űzöm a csapatmunkát, hogy egyszerűen felosztik mindenki a körülöttem. Tehát, és meg nem is csináltam semmit. Két hét alatt semmit nem csináltam, és felosztott a rádió. Meg se szólalt. És utána és egyébként a Flóriról még nem tudtok olyan sok információt, de Flóri egyébként már régebb óta nálunk van, mint egyébként, ahogy azt így gondoljátok, ő még a Star City Rádióban kezdett el műsorvezetőként. Talpas mikrofonnak. talpas mikrofonnal, igen. Tehát ő még annak idején a Stargy rádióban... Ne vessetek! Én is talpas mikrofonnal kezdtem. Azt hittem már talpas Bencével, tehát hogy... Nem. Én a... Na mindegy, nem az a lényeg, hanem a Flóriról egyébként majd néhány információt megtaláltok a weboldalon, amint küld nekem képet magáról, mert hogy nekünk az is kény. Igen. Küldök is. De olyan mert képet, ami a normális kép, és hát csak ott a két képem, az szerint neki? Na, hát nem tudom, hogy mennyire fog majd a körből kilógni a dolog, de majd meglátjuk, tehát hogy... Itt van egy webdesigner, és attól fél, hogy ki fog lógni a körből. Amúgy... Üdvözlöm Jász, mint hogy ha így hallgatsz. Na most itt csetelek fel és elküldtem neki a... Köszönjük Jász! Szia Jászmin! Szia Jászmin! Mi is üdvözlünk! És ő ki? És a Metzger kisebben mondani a nevét. Metzger Viktóriát is üdvözöljük egyébként. Őt is üdvözöljük, szia! Szia! Szöntlódom, már letölthető. Kéne nyomni kéne ilyen üzéket, figyelni. Hogy hívják? Jászmin? Vagy... Ave Jászmin! És ilyen Ave Cézár. Ave Mária, tehát hogy... Már írja nekem, hogy hello! Ave Jászmin! Jászmin Ave! Egyébként el tudsz érni minket a chaten! radio.hangnetwork.com. Ott van a sorokban. És egyébként benyomjuk még. Egyébként most tényleg azon gondolkodom, hogy régebben csináltunk ilyet, hogy behívtunk hallgatókat adásba. Nyomni kéne egy ilyet. Nyomni kéne egy ilyet. Egyébként lesz majd ilyen betét műsor is, tehát most felpörgetjük a dolgokat. Én most behívom az egyik hallgatónkat. Jó, ha hívjuk be. Lehet, az egyik hallgatónkat. Majd mindjárt várjál. Már de tudod, hogy már csak 10 percünk van. Már csak 10 percre behívom az egyik hallgatónkat. Cynthia! Még az is hallgat minket amúgy. Hát üdvözlünk, Cynthia! Szia, Cynthia! Téged is üdvözlünk. Lehet jönni, megpróbálunk mindenkit. Márton Tímea. De nem kell végigmondani a nevét amúgy egyébként. Akkor Tímea. Márton Tímea. De ezt jó, akkor szóval mindegy most már. Na, hello. Hello, szia. Sziasztok, egyedül vagy, bocsi. Szia. Sziasztok, mi újság? Hogy vagytok? Bemutatom Flóriánt, meg Bencét, a rádió tulajdonosát és a egyik műsorvezetőnket. Élőben, jelenleg. Élő egyenes adásban. Teljesen élőben. Annyira élőben, mint ahogy a macska itt ül velem szemben. Bocsánat, hogy... Macska? Milyen macska? A Jumika. Macska, Jumika, igen. DJ Jumika. Az jó. Na, mi újság van? Hogy vagytok? Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Minden oké. Minden oké. Jelenleg fut minden, úgyhogy... Jelenleg minden. Karancsfában milyen volt az idő? Itt jó az idő egyébként. Itt most tökéletes az időjárás. Milyen volt az idő? Hát, jó idő volt, azt mondta legalábbis Bence. Jó az idő. Hány fok volt? Azt nem tudom. Nem tudom hány fok volt pontosan, ilyen 20-21 körül szokott most lenni. 10-20, valahogy nem, így volt, 19-21. Az tök jó. Igaz? Így volt. Sanyi. Igaz, 20 fok volt volt akkor, igaz? A körül volt, igen, egyébként 20 fok körül volt teljes mértékben. Aha. Az jó. Hát holnap is most lesz, vagy 25 fok. Na, akkor levesszük a pulcsit. Megyünk strandra. Rövid ujjú, rövid nadrág. Így van. És papucs? Papucs zokni. Papucs nem, szandál. Szandál zokni. És karancs rádiós póló. Rövid ujjú. Karancs FM-es póló. Esküszöm, csinálok egyet. Én is akarok a múlva. Csináljak? Megtervezem? Nem, figyelj már, van tervező pólónk, csak az még a műsorvezetőnknek ki a... Ja. Van már tervezve. Ah, egyébként közben így, arról van szó, hogy póló tervezése, de ez az a nagy probléma amúgy, hogy Bence, attól félek, hogy ő megtervezi a pólót, és ígéri, hogy majd elküldi, És akkor az lesz velem itt a Best of Kids-el, hogy két éve nem kapom, meg két éve várom, hogy mikor jön meg a Best of Kids-el. Tényleg szépen, még meg se jelent a 2016, hogy akarod te azt. De már 17 is megjelent. A 17 az, annak csak a mix változata jelent. Meg egyébként szoktál minket hallgatni? Így Timi annak hívják? Igen, én is. Igen, egyébként szoktál benneteket, amikor egyébként adásban vagytok, egyébként a fiammal együtt. Én meg szoktam töltök kérni zenéket, mert imádok. Nagyon jó. Hallgatni a zenét, amit beraktok, azt mondta a fiam. Na, nagyon jó. Örömmel halljuk. Mondd? Hahó? Ja, csak azt mondtam, hogy örömmel halljuk. Ezt örömmel halljuk, hogy... Az jó. Zenéket, amiket én ja, igen. Ti kertétek ugye a Minecraftot, meg igen. A... Igen, az a fiam, meg én, igen, akkor kértünk. De szerintem azt a talizmányt ugye lejátszottatok, azt kérdezi a kisfiam. Melyiket? Sokat játszottunk már egyébként. Várjál, ez a... A Dance-es? Vagy a Meghan Trainer, valami Better... Igen, már lejátszottuk. Az már lement, igen. Az már lement. Az már volt, ugye? Igen. Oké, szuper. Csak közben elment fürödni aztán, ugye, de egyébként most szerintem a legközelebb, szerintem egy másikat fogunk egyébként majd neki majd kérni, szerintem már le. Na de, várjátok, akkor ilyen... Hogy 9 óráig akarjátok tervezni tehát a rádióműsort, akkor szerintem az már nem fog férni az időben egy másik számkérdésre. Belefér! Szerintem meg belefér még egyszer Meghan Trainor Better When I Dancing. Szóval szerintem igen, akkor lemegy még egyszer. Akkor vagy kérdés. A kisfiam nagyon figyeljetek csak, te fiúk. Én azt szeretem, hogy nem tudom, hogy tudom, hogy nem nagyon szeretetek az ilyen nagyon gyerek műsor, hogy mondjam, rajzfilm műsor zenéket. Ez az Angry Birds, ilyen valami mi ez? Birds in Visit London, valami ilyesmi. Hogyha ezt egyébként tudom, hogy ez valami zene? Ez kisfiam, az csak 14 éves. Angry Birds Visit London, ez valami zene? Yeah. Ha zene, akkor bármi. Tehát ha zene, akkor bármi. Tehát az megy, a zene. Na jó, mindjárt megnézem egyébként. Nem jött pártan, csak szól. Azt mondta, hogy meghallgatta és azt mondja, hogy ez zeneszám. Igen, jó. Ez egy zeneszám. Így a YouTube-on vált a fő. Jó, azonnal ránézve. Tudom, hogy ehhez már nagyok vagytok. Mi olyanok vagyunk, mint az örök gyerekek. Az az igazság, vannak, hogy visszafele fejlődni. És mi kicsik zenével is szoktunk foglalkozni, tehát mi ugye olyan zenéket is játszunk, amit a magyarok nem nagyon ismernek. Tehát külföldi előadók, főleg gyerekek zenéi, ilyen 14-15 éves gyerekekről van szó. Igen, tehát 13. Ugye az előadóink, akiket említettünk a rádió adásban, akiket mi forgalmazunk, az mind gyermek, nem gyermek, gyerek énekesek, ugye ez a 14-15 éves. Akkor viszont igen, akkor én berakom ezt az Angry Birds-et. Jó, rendben. Jó, hogyha a többiek nem akarnak ezzel ellen tenni. Hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok, és így megosztathatok. A következő adásban várunk egyébként. Következő adásra egy titeket. Jó. És hallgassátok továbbra is. Ja, befejezz Bence mondani. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. És akkor menjen az Angry Birds, ha már így ez felmerült, mint kérés, és utána lassan abba is hagyjuk mára. Szóval akkor nézzük! Thank you. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. From the hard time living till the Chelsea days, from when I have a sweet blonde till the day I turned gray, she said L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friends. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case, but his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. Sky, just breathe in the air and blink in the light. És ezzel az Angry Birds számmal el is értünk a műsorunk végére. Egyébként elárulom a két számnak a címét. Az egyik a Let's Go Surfing, The Drums, más pedig a Life Goes Son, Noah and the Whale. Ez a két szám ment le itt a Karancs FM-en. Úgyhogy ez a két szám ment itt le. Az Angry Birds Visit London című videóklipből. Úgyhogy szerintem, Sanyi, én megköszönöm mindenkinek, aki velünk tartott a mai este. Várunk egyébként a jövő héten mindenkit, már a rendes műsorrendel, már Flórival, és most és föl fogjuk tölteni egyébként a Flórinak az adatait, úgyhogy minden tökéletes lesz. Jössz jövő hét? Igen. Ja. Úgyhogy lesz akkor pénteké burizó is, és ne felejtjétek, már hétfőn szertár. Nagyon király. Szertár. Te szertár. Király. Úgyhogy hát igazából nem lövöm még le a poént. Inkább meglepet. Azzal kapcsolatban inkább meglepetés lesz ez a dolog. Igazából egy podcast féleségből kidragadott. Tehát ilyen információs magazin, főleg fizikával foglalkozik, meg ilyen tudományos magazin. És ez ilyen egyórás adásokkal lesz majd megfűszerezve. Ilyen fél-fél óra, nem tudom. Tehát ilyenek lesz. Tehát ez a kémia, fizika, biológia szerintem. Igen. Nagyon jó, hát végszónak ez jó volt. Úgyhogy várunk mindenkit a következő héten, várunk mindenkit hétfőn. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken és szombaton és vasárnap 0-24 órában. Igen, mert hogy hétfőn lesz egy új műsor, aminek én leszek a műsorvezetője. Ez lesz egy olyan műsor, amit nagyon-nagyon-nagyon érdekesen fogok én majd vezetni. Ugyanis olyan információkról, pletykákról fogok beszélgetni, amit az emberek zöme vagy még nem hallott, vagy még nem tudott róla, hogy ez így valahogy így kering a levegőben. Valami van a levegőben. Valami, ami éjjel összerak. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Én Horváth Máté voltam, velem volt a Sanyi, igazából ő a műsor. Igen, szóval te voltál velem, igen. Meg a Flóri is. Ja, ja. Sziasztok. Sziasztok. Úgyhogy sziasztok.